Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Razı olacağı insanların arasına koysun. Sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini nasip etsin. Ve kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Şu an ihtiyaç içinde olan kardeşlerimize Allah yardım etsin. Kafirlere, müşriklere fırsat vermesin. Evet kardeşlerim, bugün sizlere Kur'an ayı olması hasebiyle, cömertlik ayı olması hesabıyla sizlere Allah'ın Azze ve Celle'nin kitabından bir ayeti işlemeye çalışacağım. Ayetimiz Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi. Allah Azze ve Celle Allah yolunda infak edenlere birden 700'e ve daha fazla ecir vereceğini bildiriyor. Ayet şöyle: Allah Azze ve Celle Allah yolunda mallarını infak edip harcayanların örneği 7 başak bitiren bir tane gibidir. Her başakta 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Aleykümselam. Evet kardeşlerim. Hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Muhakkak bir tarlanın kenarından geçmişizdir. Muhakkak bir buğday başağını, bir arpa başağını görmüşüzdür. Ekilen tarlaya atılan bir tohum birçok orada başağın oluşmasına, buğdayın, arpanın başağı durmasına sebep olur. İşte onların başakları ne kadar doluysa çiftçinin ne yapar? O kadar hoşuna gider. Çünkü bir vermiştir, karşılığında ne yapmıştır? Bir sürü kendisine dönmüştür. İşte Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü sünnetinde bizlere bir misal verdiğinde gözümüzün önünde anlayabileceğimiz misaller veriyor ki bunları çok rahatlıkla algılayabilelim, anlayalım ve hayatımızda bunları çok rahatlıkla ne yapalım? Uygulayalım. Halk arasında çiftçilerle alakalı şöyle güzel bir söz vardır kardeşlerim. Sen daha önce hiç geldin mi? Yok, ilk kez geliyorum. İlk mi geliyorum? Böyle zihnim meşgul ediyor. Görüştük mü biz hiç? Hiç görüşmedik. Aleykümselam. Yeri ekmeyen göğe ne yapmaz? Bakmaz diyor halkımız. Neden? Çünkü tarlayı süren bir insanın, eken bir insanın neye ihtiyacı vardır? Birçok suya, belki tonlarca suya ihtiyacı vardır. Bu da ancak ve ancak kimden gelir? Allah Azze ve Celle'dendir. Ne kadar kendi imkanlarıyla o tarlayı sulasan da bir yağmurun suladığı gibi ne yapmaz? Olmaz. Bu mümkün değildir. Onun için bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin bu yağmuru verdiğini, rızkı verdiğini ne yapar? Bilir, idrak eder. İşte Allah Azze ve Celle de bizlere ne yapıyor? Gözümüzün önündeki misallerden örnek veriyor ki vermenin insandan hiçbir şey kaybettirmediğini, aksine verdiğinin en az 700 misli sana ne yapacağını, döneceğini söylüyor. Daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız Buhari Müslüm'deki bir ifadede, Müslüm'ün sonlarına doğru, bir adam çölde giderken bir buluttan bir ses duyuyor. Seste ey bulut, suyunu falanın tarlasına bırak diyor. Adam çok geçmeden bir bakıyor ki bir adam çölde bir tarla yapmış, orada uğraşıyor ve bulut suyunu ne yapıyor? Oraya bırakıyor. Adam şaşırıyor. Gidiyor tarladaki çalışan insana ismini sorduğunda oradaki ne yapacaksın ey filan benim ismim mi diyor. Ben diyor bir ses duydum. O seste falanın tarlasına suyunu bırak dedi. Su da geldi senin tarlana. Onun için merak ettim diyor. Adam ismini söyleyince bulutta işittiği sesle aynı isim olduğunu görünce bu nedir diyor. Ben bu işin aslını ne yapamadım? Anlayamadım diyor. Adam diyor ki ben tarlamı ekerim. Mahsulünü biçerim. Mahsulü ise üçe ayırırım. Bir kısmını kendime, ehlime, bir kısmını tohumla, bir kısmını da Allah yoluna infak ederim diyor. Ben başka bir şey bilmiyorum diyor. Bakın adamın tarlası çölde ama çölde de olsa Allah ona rahmeti ne yapıyor? Gönderiyor kardeşlerim. Yani infak, sadaka bunlar hiçbir zaman malın ne yapmaz? Eksilmesine sebep olmadığı gibi zekata baktığımızda farz olan zekata, zekat da malın nedir? Temizliğidir. Kirlettiğin ticaretini, kazancını o zekat ne yapar? Temizler. Yine de sana neyi vardır? Faydası vardır. İşte infak da bir toplumun, hatta İslam toplumunun ilerleyebilmesi, ihtiyaçların giderilebilmesi ve toplumdaki dengenin sağlanabilmesi için Müslümanların, durumu olan Müslümanların muhakkak bu müesseseyi çalıştırması gerekir kardeşlerim. Ve bunu yaptığı zaman hem malı kat kat artacaktır insanın, aleykümselam, hem de ne olacak? Aleykümselam. Cömert olan Rabbimiz kereminden misli misli size ne yapacak? Geri döndürecek. Yani vermek, infak etmek, zekat vermek hiçbir zaman insanı ne yapmaz? Fakirleştirmez kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Verdiğiniz sadakaları, verdiğiniz infakları Allah Azze ve Celle kat kat sizlere geri getirsin. Evet. Yalnız burada şunlara da dikkat etmek gerekir ki kardeşlerim, verilen her neyse sadece niyet, diğer derslerde de gördüğümüz gibi Allah rızası için olmalı. Bir elin verdiğini bir el ne yapmamalı? Hissetmemeli. Verilen sadece rıza olarak Allah'ı gözetilmeli. Başa kalkmak için değil, gösteriş için değil. Ve kim bunu yaparsa yaptığında muhakkak ki o ona bir başağın taneleri gibi birden 700'e kadar ne yapacak? Geriye muhakkak dönecek. Lokman suresinde hatırlayacak olursanız kardeşlerim, ayetin bitimine doğru Allah Azze ve Celle ne diyor? Yaptığın hiçbir iyiliği küçümseme diyor. Ufacık da olsa bunu hiçbir zaman hor ne yapma? Görme. Kardeşlerim, Allah için yapılan şu kadarcık bir iyilik onun sana misli misli ne yapmasına? Dönmesine sebep olur. İnsanın gücü neyse ne yapar? Onu yerine getirir. Onun dışında yapacağı bir şey nedir? Yok. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve infak eden insanların infak ettiğinde infak ettiği insanın da ne yapacaktır? Gönlünü kazanacaktır. Düşünün birine bir kağıt hediye edin, bir kalem hediye edin veyahut herhangi bir şey hediye edin. Bir de ihtiyaç içinde olan bir insana ihtiyacını giderecek bir şeyleri infak edin. Hangisinden ne sözler duyacaksınız bir bakın. İnfak yaptığınız ihtiyaç içinde olan insanları bulup da ihtiyacını giderdiğinizde siz onun gönlünü ne yapacaksınız? Kazanacaksınız. Ve Allah Azze ve Celle'nin Resulünün diliyle bize bildirdiği gibi ben acıktım, beni doyurmadın diyor. Kul diyecek ki diyor, ya Rabbi ben seni nasıl doyurayım? Ben bir kulum. Sen Allah'sın. Falan kulumu açtın. Eğer sen onu doyurmuş olsaydın beni onun yanı başında bulacaktın diyor. Onun için kardeşlerim infak, sadaka deyip de geçmeyin. fakirin gönlünü alanın Allah ne yapar? Hoşnut olur. Ve hoşnut da muhakkak ne yapar? Eder. Bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle mallarını Allah yolunda infak edip harcayarak arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler diyor. Bakara 262. ayette. Evet. Burada dikkat ederseniz mallarını Allah'ın dininin hakim kılınması yolunda infak edip sonra da infakları başa kalkmayanlar var. Yani hem infak ediyorsun, arkadan o infakı yaptıktan sonra senin görevin ne yapmıyor? Bitmiyor. Ne yapmayacaksın? Başa kalkmayacaksın. Eziyet vesilesi yapmayacağız. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle kim böyle davranırsa onların karşılığı da diyor cennettir diyor mükafat olarak. Rabbim o cennete girenlerden eylesin. Ve onlar da diyor bakın bu yapmış oldukları amele binaen artık korku yok. Mahzun da olmayacaklar. Bu korku, bu mahzun nedir kardeşlerim? Kıyametteki hesaptır. Allah'ın huzurunda mahcup kalmadır ki Allah razı olsun. İşte yapılan bir infak da insanı ne yapıyor? Bu şekilde koruyor. Hatta hatırlayacak olursanız uzun bir hadisin şöyle son metninden Tirmizi'nin kitabı misalde gelir. Sizi diyor düşman süvarisi kovalasa tam böyle yakalayacak boynunu vuracak. Pat kaleye girdin kapıyı da kapattın. Nasıl korunursan Allah yolunda verilen infakın misali de nedir? Öldürdür. Yani insanın düşman tarafından nasıl öldürülmeden kurtulup kaleye giriyorsa verdiğin infak da seni ne yapıyormuş? Bu şekilde koruyormuş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim hayırda, hasenatta bolca bulunanlardan eylesin kardeşlerim. Biliyorsunuz Ramazan ayında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüzgardan daha fazla cömert diyor. Yani ondan da daha hızlı diyor. Yani normal ayda cömert olduğu gibi Ramazan ayındaki cömertliği çok daha fazla. Yani rüzgar esse belki hızını bile ne yapamayız? Duyamayız. Allah Resulü ondan da cömert diyor. Yani yıldızdan, rüzgardan da daha hızlıydı diyor. Evet. Kardeşlerim, infak eden insan hiçbir zaman infakını gündeme getirmemelidir. Bazı insanlar, bazı alimlerimiz şöyle diyebilir. Hani cimrilerin olduğu bir yerde, insanların infakı unuttuğu bir yerde birileri de çıkıp örnek olmalı. Onlara işte yol göstermeli. Artık bunları açtık arkadaşlar ya. Bunları açtık. İnsanların artık müsrifliklerini bırakıp kendilerini ateşten kurtarmak için infakta yarışmaları lazım. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan geldikten sonra bir rivayette cehennemi gördüm diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Ekseriyesi kadınlardı diyor. Ne yapalım? Yarım hurmayla da olsa ateşten kendinizi ne yapın? Kurtarın diyor. Yani infak etmeye, sadaka vermeye ne yapıyor? Teşvik ediyor. Demek ki kardeşlerim aleykümselam ve rahmetullah. Sadakanın, infakın insanı cehennem ateşinden kurtarmasına neymiş? Çok büyük bir vesilesi varmış ki buna çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bunun da şartlarından birincisi ihlas, ikincisi ise verilen malı asla başa ne yapmayacak? Kalkmayacak. Ve karşıdakini hiçbir zaman üzmeyecek. Tamamen rızayı âlâ için bunu ne yapacak? Yerine getirecek kardeşlerim. Ayetimiz neydi? İnfak edenin, Allah yolunda mallarını infak edenin misali neydi? Aynen bir tarladaki ekinin, buğday başağının birden 700'e kadar verdiği gibiymiş. Demek ki hoş geldin. Demek ki Müslüman Allah'ın kitabında vermiş olduğu bunu örnekleri ne yapacak? Güzel değerlendirecek. Güzelce o hayırlardan, hasenatlardan ne yapacak? Faydalanacak. Evet kardeşlerim. Eken bir tane ekiyor ama bir başaktan ne yapıyor? Birçok geliyor. Şimdi o eken, bu başak benim mi diyor? Vereni Allah ne yapıyor? Hatırlatıyor. Bakara suresinin girişinde ne diyor? Onlar hem Allah'ın verdiği nimetlerden yer hem de ne yapar? İnfak eder diyor. Veren de Allah'tır. Alan da Allah'tır. Mal da insan için nedir? Bir nimettir. Sıhhat insan için nedir? Bir nimettir. Vakit insan için nedir? Bir nimettir. Hepsi nimettir. Ama nimetlerin en üstünü ise Müslümanlık nimetidir. Kasas suresinde biliyorsunuz Karun'un misali var. Karun toplumunun içine ne yapıyor? Debdebe içinde çıkıyor. Ve anahtarlarını kavmi taşımaktan ne yapamıyor? Güç yetiştiremiyor. Ve mağrur mağrur yürüdüğünde oradan bir kısım diyor ki muhakkak insanların içinde çıkacak. Açgözlü insanlar yok mu? Mal hırsında olan insanlar yok mu? Ne yapıyor? Şuna verilen bana da verilmeli değil mi? Oradan Müslümanlardan bir topluluk diyor ki namaz mı diyor? Müslümanlık nimeti diyor. Allah'ın verdiği nimetlerin en üstünü değil mi diyor. Evet kardeşler. Nimetlerin en üstünü nedir? Müslümanlık nimetidir. Mal hırsına, dünya hırsına kapılan bir insan asla kurtulamaz kardeşler. Hadis çok açık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında biz Tevbe suresi büyüklüğünde bir sureyi okurdururduk. Namazımızda da ne yapardık? Kıraat ederdik. Daha sonra bu bize ne yaptı? Unutturuldu. Bundan diyor aklımda kalan ayetler Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa altından karşıda görse bir daha ne yapar? Onu ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözünü ancak toprak doyurur. Ayetleri de bunda neydi? Vardı diyor. Ve diyor Kasas suresinde devam ediyor Allah Azze ve Celle biz Karun'u yerin dibine batırdık. Ne malı ne de çocuklar ona hiçbir fayda ne yapmadı? Vermedi diyor. Bakın demin uyarınca susanlar ne diyor? İyi ki ona verilen bize verilmemiş. Niye? Onun başına gelen bizim de başımıza gelecekti diyor. Demek ki deminki nasihat onlar ne yapmamış? Almamış. Bu da gösteriyor ki sen her insanı dinlediğini zannedersin. Her insanın anladığını zannedersin. Her insanın nasihatı aldığını zannedersin. Onların misali diyor çobanla hayvan gibidir diyor. Biliyor musun Bakara'da? Çoban seslenir, hayvan kafayı kaldırır, indirir diyor. Ya bu kadardır. Başka bir şey değil. Bu kadar. Yani dinlemekle anlamak çok çok farklı şeylerdir kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Burada kardeşlerim maksat buğday toplamak değil, onları yerine getirme, Allah yoluna bunları ne yapmaktır? Harcamaktır, infak etmektir. Düşünün, elimizde bir rivayet var. Şu dört şeyin hesabını vermeden bu ayaklar Allah'ın huzurundan ayrılmayacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir, ömrünü nerede harcadın? İki, gençliğini nerede tükettin? Üç, ilminden ne yaptın? Dört, malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Cimrilik mi yaptın? Müsriflik mi yaptın? Bunların teker teker hesabı ne yapılacak? Sorulacak kardeşlerim. Öyleyse yaptığımız her şeyden, her amelden, her sözden hesaba çekileceğimize göre daha dikkatli, daha itinalı hareket etmemiz gerekir. Kabre gidelim kısaca. Kabre üç şey gider. İkisi döner, biri kalır. Sen orada kalırsın amelinle. Geriye ise malınla onu bölüşenler döner. Onlar mala çöker, sen de hesabını verirsin. Kazandıkların orada. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Demek ki bizim verdiğimiz bir kat değil, iki kat değil, üç kat değil, aynı bir başağın misali 700'e kadar eğer katlanabiliyorsa, daha da misli oluyorsa, öyleyse Allah Azze ve Celle'nin keremine şükretme ve ondan infak için yardım dilemek gerekir. Bakın sahabeler bu tür ayetleri okuduklarında ve kendilerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattığında ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Verecek hiçbir şeyleri olmadığında çıkıyorlardı, hamallık yapıyorlardı. O günkü kazancı Allah yoluna infak ediyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Evet. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri de böyle çok çok infak eden ve kendini ateşten kurtaran samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Evet. Allah yolunda harcamanın sevabı o kadar çoktur ki ve her infaka o kadar çok Allah Azze ve Celle sevap verir ki bu misli mislidir. Yani Allah'a bir adım atarsan sen o koşarak gelir. Bir kulaç at sana ne yapar? Koşarak gelir ve senin birçok ihtiyacını ne yapar? Götürür. Dünyada sever, insanlara sevdirir. Ahirette de seni ne yapar? Mutlu eder. Ayet-i Kerime'de dediği gibi seni korkundan emin kılar. Seni orada mahzun ne yapmaz? Kılmaz. Ve hatta tahtlar üzerine oturur. Oturtur. Aleykümselam. Ve orada da sana ne yapar? Rabbinden bir selam vardır. Bir esenlik vardır. Ama cimrilik yapana, elini sıkı tutana ve Allah yoluna infak etmeyene, aldırış etmeyene ne vardır? Rahat yok. Hiçbir şey yoktur kardeşler. Oysa orada vermediği maldan dolayı ne yapacak? Hesaba çekilecek. Allah yoluna biriktirmediği maldan dolayı alınları, yanları ne yapacak? Dağlanacak. Aleykümselam. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bir de yapılan iyiliğin başa kakılmayacağı gibi bir de karşı taraftan infak edildiğinde, yardım edildiğinde bir de beğenilmemesi, nankörlük yapılma gibi bir durumları var. Burada da Müslümana düşen görev şu kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Biliyorsunuz insanlığın en hayırlısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan sonra Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir orada fakir olan, fukara olan insanlardan bazılarına devamlı ne yapıyordu? Yardım ediyordu. Yardım ettiklerinden bir tanesi de kimdi? Kendi öpöz kızına zina isnatında bulunan birisiydi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın hanımına iftira edecek derecede alçalmış birisiydi. Ebu Bekir kızına ve Peygamber'in hanımına iftira atan ve toplum içinde yayan bu adamı duyunca bir daha ben buna infak ne yapmayacağım? Yapmayacağım diyor. Allah Resulü soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sen ona bugüne kadar ne için veriyordun? Allah için. Öyleyse ne yap? Devam et. Devam et. Hoş geldiniz kardeşler. Demek ki infak yapılacak. İnfakın karşılığını Allah ayet-i kerimede olduğu gibi birden 700'e kadar sana ne yapacak? Verecek. Sana düşen nedir? Başa kalkmayacaksın. Eziyet etmeyeceksin. Öbür taraftan bir nankörlük bir şey gördüğünde ise yine niyetini ne yapmayacaksın? Bozmayacaksın. Bu nedir? Allah'ın seni her türlü imtihanıdır. Allah Azze ve Celle hakkıyla uyanlardan batıldan hakkıyla sakınanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri doğru yolundan saptırmasın. Rahmetiyle yargıladığı insanlardan eylesin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.